राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 जनवरी सन 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे पिरामिल उद्यान जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम गुरु भगवान मानते हैं तो हम कहने वाले कौन भी क्या किया। माइक बढ़ाओ भाई। भगवान को हम भगवान मानते हैं तो फिर हम कहें ऐसा क्यों किया ऐसा नहीं किया, तो भगवान तो हम हुए उनके, तो उनको हमारा हमारी सलाह से करने से काम, हम मना करें वो काम नहीं करना चाहिए, अथवा हमारी मर्जी पूर्ण नहीं करना चाहिए, न्याय हम करें ये करना न्याय ये करना न्याय है तो ठीक नहीं करते, तो क्या ठीक है क्या। और मानते हैं भगवान, ये बड़ा मानते हैं, और हमारे समझ में आवे वो करना चाहिए, हम नहीं समझे तो उनको नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा हमें भी समझना चाहिए ये बात, उनको करना चाहिए उन्होंने कसूर कर दिया, अब हमें समझना चाहिए भाई, क्या हम समझ रहे क्यों कहते हैं। तो देखो जो कोई बड़ा होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, बड़ा कर्तव्य बड़ा जाने, परंतु बड़ा होता है वो छोटा होता है। पहले जमाने में बाहर से विदेशी वायसराय आया करते, वो अपने आप को क्या लिखा करते थे याद है आपको भी पता है, वो अपने आप क्या लिखते थे, प्रजा का शिव, प्रजा का शिव होता है वो अपने अनुकूल तो प्रतिकूलता नहीं देखता। तो राम जी प्रजा के राजा थे तो वो प्रजा के सेवक थे, जब वे राजा बने तो प्रजा के सेवक बने। सेवक का कर्तव्य क्या होता है, सेवा करना, सेवक हो जो करे सेवक है, हरि करने कर करे हरि आया है ना वो परशुराम जी समझ में। तो राजा वही होता है, राजा प्रकृति रंजनात आया है रघुवंश में, राजा वो होता है जो प्रजा को खुश रखे, अपने से प्यारे अंग काट करके फेंक सकता है राजा, प्रजा की प्रसन्नता के लिए वही राजा होने लायक है, प्रजा पर शासन करना है ये राजा का काम नहीं है, प्रजा को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लाना है ये उनका काम होता है, परंतु उनके चित्त को दुखाना नहीं, जिस किसी तरह से प्रजा में अगर दुराचार पैदा हो फैलता हो तो उसको तत्काल दूर कर देना चाहिए। ऐसे स्वभाव में तो शासन करते हैं, शिक्षा देते हैं, सन्मार्ग पर चलाते हैं, उन मार्ग कोई भी न चले उन मार्ग पर, परंतु उन मार्ग में प्रजा जा सकती है किसी आदर्श आचरण से, तो वो राजा को नहीं करना चाहिए। तो सीता जी का वनवास होना ये आज राम जी ने अपने पर तो कलंक लिया, परंतु सीता जी पर कलंक नहीं आने दिया। दूसरी बात, प्रजा के अंश असंतोष था, प्रजा में ये बात चली थी कि कितना 13 महीना कितनी रही रावण के यहाँ और भगवान ने उसको अवसान दे दिया, तो ये अपनी स्त्रियां भी ऐसे रही तो हम क्या जवाब देंगे, ये बात हुई थी। वाल्मीकि रामायण देखो, पद्म पुराण देखो, उसमें इसका अच्छा प्रमाण है। भगवान राम जी ने गुप्तचरों को कह रखा था मेरे विषय में, मेरी माताओं के विषय में, मेरे पिता के विषय में, मेरी स्त्री के भाइयों के विषय में लोग क्या क्या चर्चा करते हैं, मनु साफ साफ कहो। तो लोग रातियों घूमते थे, उन्होंने कैसी कैसी बातें बड़ी सुनी है। पद्म पुराण बड़ा विस्तार से वर्णन आता है, वे स्त्रियां बातें करती है आपस में। एक बात याद आ गई, स्त्रियां बातें करती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो पिलाती है और प्यार करती है, बेटा वो दूध पिलाती है ना, तो ऊपर पीछे हाथ फेरते है और यहाँ से हाथ फेरते है, कैसे यहाँ करके देखती है, तो दूध पिलाती हुई वो कहती है कि देखो बेटा, राम जी के राज्य में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है, पर तू माँ का दूध दुर्लभ है बेटा, पीना वैसे तो पी लो, माँ का दूध नहीं मिलेगा। अर्थ समझे, मानो यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है, माँ का दूध तो जन्म जन्म मिलेगा, माँ का दूध दुर्लभ है यहाँ, इस बार तुम प्यार से जितना पी लो पी लो, ये बार बार नहीं मिलेगा, बार बार जन्म मुझे मिलेगा। तो राम जी के राज्य में जन्म ले लिया, अब जन्म नहीं होगा और सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा दुर्लभ माँ का तो दूध दुर्लभ है, और तो सब सुलभ है, और तो सब चीज मिलेगी, कितनी विचित्र बात है। और लोग राम जी की कथा कहते हैं, राम जी के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वो गाती है स्त्री राम जी का। उनमें एक धोबी की बात आई है, वहां वो स्त्री बाहर रह गई बिना आज्ञा के भी, ऐसे ही फिर आई सुबह के, तो मैं ऐसे नहीं करूँ, रखूंगा नहीं, मैं राम थोड़ा ही हूँ, जो रावण के यहाँ पर सीता रही और उनसे अपने को रख लिया, मैं राम नहीं हूँ, मैं नहीं रखूंगा ऐसा, जो मर्यादा से रहित होती है स्त्री उसको मैं नहीं आएगा, निकाल दी। ऐसी बात है, गुप्तचरों ने आकर कहीं महाराज ऐसी सब ठीक बात है, सब सब इस एक बात को लेकर चर्चा करते हैं। तो राम जी की ऐसी बात है, तो खूब विचार किया राम जी ने, एकांत में बैठे वो सोचा विचार के क्या करना चाहिए, किसी एक प्रजा को भी असंतोष हो मेरे आचरणों से, मेरे कुटुंबियों के आचरणों से, तो अपने संतोष नहीं रखना है। इस पर विचार करके सीता जी को वनवास दिया। दूसरी बात क्या थी, ये जब बहना माताएं अंतर्वत्नी होती है, मानो गर्भवती होती है, तो उनकी कई तरह की इच्छाएं होती है, ये सासों वर्णन आता है, और ये बहना जानती है इन बातों को, मीट खा लेती है, कोयला खा लेती है, मीट का चूना खा लेती है, ये इच्छा होती है भीतर में खाने की, और जाने की देखने की इच्छा होती है, वो देखो वो देखो वो देखूं। तो राम जी से ऐसा कहा था सीता जी ने कि मेरे मन में आती है कि मैं जंगल में ऋषि पुनियों की सेवा करने ले जाऊं, उनके कमंडलू है, उनके कपड़े हैं, उनकी जो चीज चाहिए ऋषियों को वो चीज ले जाऊं और उन ऋषि पत्नियों की सेवा करूं, और वहां मैं घूमू, ऐसा मन करता है, ऐसा कहा। तो राम ने कहा ठीक है। तो इधर तो बात वो हुई और इधर वे हुई, उस रात के लिए फिर वो विचार कर कहा, जैसा लक्ष्मण जी को कहा, तो वो सब सामान है जो भरत धर दिया, और कहा तो पहले भरत जी से कहा कि भरतलाल इस तरह से तुम जाओ, मेरी बात जवाब मत देना, मैं बात कहता हूँ, सीता को वनवास छोड़ देना। अब ज्यादा विस्तार क्या कहे, वो साफ कर देनी है। तो भरतलाल जी सुनकर के गिर पड़े, मूर्छा हो गई। सुन ही सके मैं ये काम न कर लू। तो राम जी ने देखा कि ये कहीं प्राण त्याग देगा, तो फिर लखनलाल जी को बुलाए। लखनलाल जी को बुला करके और कहा, देख मैं बात कहता हूँ उसका जवाब मत देना, कि वो सही काम करना, वो मैं वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही करना, तब कहता हूँ। लक्ष्मी डर गए, वो क्या कहें, मैं कभी जवाब देता हूँ तब तो ये कह सकते हैं तुम जवाब मत देना, मैंने कभी उम्र में जवाब दिया ही नहीं, जो कैसे किया इतना कहते क्या कहते हैं। फिर क्या के सीता ने ऐसा कहा है कि तुम वहाँ वनवास में जाओ, ऋषि पत्नियों की सेवा करो, फिर वस्तु में भी जो दान करो, तो इस वास्ते वो जाना है, जो वैसे ले जाना है और फिर वहीं छोड़ देना है, सीता जी वहीं छोड़ कर आ जाना। तो ये बात कही तो बड़ा दुख हुआ, परंतु ये वहां छोड़ दे चले गए, दुख बहुत हुआ इनको भी, परंतु फिर भी चले गए। तो वे सीता जी कहीं छोड़ सके क्या, लक्ष्मण जी का भाव नहीं था भरत जी के समान, क्योंकि नहीं था। इसमें कारण क्या था, जब मारीच गया है हरण बन करके, भगवान पीछे गए उस हरण की मिसाला लाने के लिए, तो पीछे वो मरा, तो उसने लक्ष्मण जी का नाम जोर से लिया, मन में राम जी का स्मरण किया, तो वो आवाज सीता ने सुनी। तो सीता जी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे भाई में आफत आई है। वो कहता है आज यही कथा, वो त्रिलोकी नाथ है, उनको आज आफत है ही नहीं, माता माता माता कहती बोला है, भाभी है, भौजाई है, वो माँ कहीं बोलता है, उनको कभी आफत आ ही नहीं सकती। तो मरम वचन जो सीधा बोला है, मरम वचन कहा है, तो वहाँ ऐसा आया वरन कि तू भरत का भेजा हुआ है और तू मेरे वस्ती बनाना चाहता है, तो ये कभी नहीं होगा। ये सुन नहीं सके लक्ष्मण जी, ये सुन नहीं सके, बड़ा दुख हुआ, दुख हुआ। जो मरम वचन बोली थी रामायण में, क्या मरम बोल रहे हो, क्या कुछ नहीं कहा। तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, भगवान की प्रेरणा तो भगवान को लीला करनी थी, तुम तो मन में घबरा गए। राम जी ने कहा तुम्हें लेके रखना यहाँ, तो राम जी के बचने ऐसी बात कहती है, तो वो सह नहीं सके, तो चले गए। वो जो कड़ा वचन कहा था ना, इस कारण से सीता के वनवास की बात लक्ष्मण जी सह सके। अगर ऐसा बर्ताव सीता जी का न होता तो सीता जी को छोड़ नहीं सकते, इनकी दशा ही वही होती व्रत की तरह। परंतु इतनी बात थी, इस वास्ते उनको वनवास बात सह ली। फिर भी माँ जाकर के मना खड़े कर लिए। पहले रामायण अंक निकला है बहुत पुराना, पहले नाम नहीं भगवान नाम भगवान नाम अंक निकला है, उसके बाद गीतांक निकला है, हरिभक्तांक निकला है, पीछे रामायण अंक निकला है, चौथे पांच वर्ष का है, चार हो गए ना, पहले वंश भी निकला, वहां से नाम निकला है, उसमें चित्र दिया है, तो ये नदी किनारे सब वस्त्र रख दीजिए, सब गीत है, रोने लगे, खड़े खड़े रोने लगे, वो रोने का जो चित्र है सब सुंदर है महाराज। वो जब आया था ना पांच वर्ष में, मेरे तो आंसू आ गए, ऐसे खड़े है लक्ष्मण जी महाराज, बड़े उदार हुए, बीच में रथ में भी रोते रहे। तो सीता जी का लक्ष्मण रोता ही हुआ, देख तेरे राम जी का वियोग दुख है, दुख का मेरे कम है, राम पीछे जल्दी आ जाएंगे, एक दिन ज्यादा नहीं लगा, जल्दी आ जाएंगे, राम जी के वियोग से इतना दुख होता है, बता सही ऐसे बच्चे की देर होता क्यों, क्या कारण है। फिर वहां रो पड़े, आंसू पड़े लगे, तो सीता जी ने कहा क्या बात है, क्यों कायर की देर होता कैसा है, लक्ष्मण जी का सूरवीर रोड़े तब रो करिए, माता जी राम जी का हुक्म है, आपको मैं यही छोड़ दिया हूँ छोड़ने के लिए, मेरा बड़ा क्रूर करूंगे ऐसे राम जी करा जो हो गया है, इस तरह के लोग थे। अब ये बात, अब सोचना ये है कि राम जी ने उचित किया अनुचित, इस विषय में सीता क्या कहती है। गांधी जी से किसी ने पूछा कि राम जी ने सीता का त्याग कर दिया बड़ी कठोरता की, तो कहते ये सीता को पूछना चाहिए। गांधी जी उत्तर दिया, पुरानी बात है मैंने पढ़ी है, तो राम सीता जी उसे भी क्या कहती है, बड़ी विलक्षण बात है। वो कहती है लक्ष्मण मेरे को तो त्याग कर दिया, मन मेरी एक प्रार्थना है, श्री रघुनाथ जी महाराज को कहना कि जिस किसी ने जो बात कही है उसके ऊपर क्रोध से कभी न करे, सजा है दंड दे सकते हैं, तो ये मेरा कहना है विशेष, उसको कोई दंड न दे। कितनी क्षमा है, माँ है ना, माँ का स्वभाव कैसा होता है, अरे कैसा होना चाहिए माँ का स्वभाव, तो ऐसा तुम जाना ये कह देना मेरी तरफ से। और राम जी है वो किसी कभी सैया पर नहीं सोए, गद्दे पर नहीं सोए, सीता जी का त्याग करते ही बिल्कुल साधारण जमीन पर सोए, गद्दा नहीं कपड़ा बिछा कर उस कपड़े में सोते थे और इसी सादगी से रहते थे, खाना पीना आराम करना भी छोड़ दिया। राजा वैसे ही बने हुए, लोगों के सामने वैसे ही काम करते थे सब, और स्वयं गुप्तचर बन करके देखते थे, वेश बदल बदल के रात्रि में जाते थे, प्रजा को दुख न हो जाए, तो प्रजा का मैं राजा बना हूँ तो प्रजा का संतोष होना चाहिए, हृदय में संतोष हो इस वास्ते किया है। तो राजा बनने वही राजा राजा होता है जो प्रजा का किसी तरह से अहित न हो जाए, तो मेरे को लेकर के और प्रजा में कहीं दुराचार पैदा हो जाए तो मेरा कर्तव्य नहीं है, तो निर्दोष सीता का भी मैं त्याग कर सकता हूँ। ये जानते थे साफ कहा है, मैं जानता हूँ सीता जी निर्दोष है। ये जब सीता जी पृथ्वी में प्रवेश होने लगी है उसमें वाल्मीकि जी ने कहा है मैं प्रचेता हूँ और मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, ऊपर भर में मैंने अपना त्याग का तपस्या का नाश अपमान नहीं किया है, ऐसे अवसर से मैं कहता हूँ, मैं सभा के बीच कहता हूँ कि हमारी सीता है महान निर्दोष है, इसमें कोई किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सीता जी को कहा परीक्षा दो, सीता जी मैं परीक्षा दे हार गई, अब मैं परीक्षा नहीं देती, मैं हूँ जैसे हूँ, पृथ्वी पृथ्वी को प्रणाम किया कि पृथ्वी माता पृथ्वी से प्रकट हुई थी, मैं तुम स्थान दे, मैं तो तुम्हारी पुत्री हूँ माँ हो, तो पृथ्वी सिंहासन लेकर प्रकट हुई, हमारे सिंहासन प्यार से बैठा कर प्रवेश हो गई। तो इनका चरित्र है बड़ा उदात्त है, बड़ा श्रेष्ठ है। अपने दूसरी बातें आती है, ये नहीं कि कितना कष्ट हुआ है, रघुनाथ जी महाराज उम्र भर नीचे पद साबान कपड़े बिछा कर सोते थे, सादगी से रहते थे, कभी कोई सुख भोग नहीं किया उन्होंने, सीता का त्याग कर रहे हैं, सीता को तो वनवास में भेजा, पर ये राज में रहते वनवास में थे, वैसे ही रहे हैं, सच्चाई पर मामूली पर लेते थे। तो राजा वही हो सकता है, घर का मालिक भी वही हो सकता है जो आफत अपने पर सहे और उनकी रक्षा करे, राजा ऊपर आराम करे। ये चीज आजकल आई है, पहले राजाओं में जो कर का द्रव्य आता था वो अलग रहता था, उनका विभाग था, वो नाम मेरे को याद नहीं अभी, वो उनको कभी राजा काम में नहीं लेते थे, और प्रजा की सेवा के लिए ही काम लिया जाता था, अब वो काम में नहीं लेते थे, इस वजह से राजा लोग फकीर हो गए, त्यागी हो गए। तो त्यागी वही हो सकते हैं जो अपना जीवन तपोमय बताते हैं। आज धनिया में कोई राजा होता है फकीर होता है क्या, जो नहीं बन सकता, ऐसा करने वाला फकीर नहीं बन सकता। पहले बड़े बड़े धनी होते थे, वे भी धन को काम में अपने आराम काम में नहीं लेते थे, अपना शादी करते थे, उनका सब दुनिया के हित में लगाते थे, अपना मानते ही नहीं थे, अभिमान नहीं करते थे। तो आज हम क्या होता है वो तो आप जाने, मैं क्या कहूँ। आपसे वो छिपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान पर इतना कर्जा हो गया है, एक एक आदमी में 5-10, 5-5, 7-7 हजार जितने हिंदुस्तान में प्राणी थे, एक एक मनुष्य पर 5-6 हजार का कर्जा, इतना कर्जा हिंदुस्तान पर हो गया है। तो हिंदुस्तान पर कर्जा हो गया और क्या क्या दशा हुई है, मैंने कहीं सुनी है? मैं सुनना चाहता ही नहीं हूँ, कोई को सुना देते हैं, वो सुनाना चाहता भी नहीं। ऐसी ऐसी दशा हुई है, आज ये दशा हो रही है। राम जी ऐसे राजा थे, जब दूसरी बात होती तो समझ में नहीं आती। आप लोगों के सामने गुरु की बात, संतों की बात, धर्म की बात, कल्याण की बात समझ में नहीं आती है। अपना आचरण कैसा हो गया है, बहुत विचित्र तरह चला गया, तो बात के द्वारा ही हम समझते नहीं, आचरण में कैसे लाएंगे? हमारे साधुओं की क्या दशा हुई, चेला चेली बनाने वालों की क्या दशा हुई, या बनने वालों की क्या दशा हुई? आज ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की क्या दशा है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चारों आश्रमों की क्या दशा है, स्त्रियों की क्या दशा है, पुरुषों की क्या दशा है, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों की यूनियन बनती है, एक कोई ताड़ना करे तो सब रसोई बंद एकदम। लखनऊ हुआ है सुना, एक ने कुछ पति ने ताड़ना करी तो ऐसा नहीं आ सकता हूँ क्या, तो यूनियन में जो सब जितने घर में सब रसोई बंद बने, वाइफ यूनियन मेरे बात है, मैं भाषा जानता नहीं भाई, कुछ कुछ सुन लेता हूँ। तो इस तरह की दशा है आज, तो इस दशा वाले उस बात को नहीं समझ सकते। अलीगढ़ में एक महिला कॉलेज है, वो रामस्वरूप जी थे, उनके पिता की देवी गया था मैं, वो सिविल सर्जन थे गोरखपुर, तो हुआ है जब मेरे को जाना काम पड़ा, ढाई 3 वर्षों की बच्चियों से लेकर 20-25 वर्ष की लड़कियां पढ़ती है वहाँ, वे नारा लगाती है हम सीता और सावित्री नहीं बढ़ेगी, सीता को सावित्री को उचित और सीता को शिक्षा देनी चाहिए थी राम जी को, अपना राज्य छोड़ देते हैं, ये बड़ी गलती करी, कम से उस सीता को साथ नहीं जाना चाहिए था, तो अपना राज्य उसको त्याग कर जा रहे हैं, ऐसा अन्याय कर रहे हैं, बल सीता ने साथ दिया, हम नहीं बढ़ेंगे ऐसी सीता, हम नहीं बढ़ेंगे, नारा लगाती, तो उनकी समझ में नहीं आती है, बनवास में सीता चली गई ये उन्हें समझ में नहीं आती, गलती करती है, राम जी को समझना चाहिए, नहीं छोड़े। अब आज स्वार्थ की बात, भोग की बात, सुख की बात ये समझ में आती है, त्याग की बात समझ में आती, त्याग की बात कोई कोई कहीं मिलती है, बहुत बहुत बिरली मिलती है, कोई बना ले अपने ऋषिकेशवास साधु जगदीश आनंद जी की बात बताई, वो बद्रीनारायण गए थे, तो बद्रीनारायण गए तो वहां पर एक साधु मिले, उन साधु की अंगुली की पीड़ा थी, जगदीश ने सुनाई बात मेरे बड़ी अच्छी लगी, तो उसने कहा महाराज यहाँ अस्पताल है तो वो मलम पट्टी करते हैं, कि लेते कुछ नहीं हो तो उसकी गर्भार्थी करते हैं, तो उससे आप थोड़ी मलम पट्टी करा लो, पीड़ा हो रही है तो मलम लगा दो। तो मैंने उत्तर दिया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उत्तर दिया कि मैं पीड़ा तो सह सकता हूँ, सह लूंगा, पर तू मेरे पट्टी बांधी मेरे सही नहीं जाएगी, कोई क्या है मतलब, मैं कायर हूं सह सकूंगा नहीं, इस वास्ते ये विकृत नहीं सह लू, ये तो सुगमता सह लूंगा, पर तू इतनी पट्टी बांध दे मैं सह नहीं सकता। अब ये बात समझ में आ, तो त्याग की बात समझ में नहीं आती, कहने में समझ में नहीं आती, ना सोचम ना विचारो ना सत्यंतु विद्यते, शुद्धि की बात आज बतावे तो समझ नहीं सकते लोग, हड्डी को तेजाब में धोकर के साफ रसोई में रख दो, साफ हो गई सफाई। तो सफाई तो जानते हैं, ऐसो की नहीं जानते हैं, मन शुद्धि नहीं जानते, न शौच न अभिचंदर सत्य देव सीधे। शौचाचार क्या होता है, सदाचार क्या होता है, पवित्रता क्या होती है, जयराम जी की है। सफाई शौकीनी शुद्धि तीन चीज है, ये एक सी मिलती जुलती है और बड़ा अंतर है इनमें, तो शुद्धि को नाम ही नहीं जानते। अब जहां पार्टी और होती है वहां भोजन होता है, तो महाराज बीच में भोजन रख दिया, खूंटे जूते पैर बांध दिया, उसने मुंह मार दिया, उसने मुंह मार दिया, पशुओं की तरह भोजन को आदर्श बनते। अब शुद्धि क्या होती है, अशुद्धि क्या होती है, तो आज ये आचरण चलता है। अगाड़ी लड़के समझ नहीं सकेंगे, ये संतों के त्याग की बातें बहुत दूर रही, साधारण व्यवहारिक बात नहीं समझ सकेंगे। अब राम जी के त्याग को क्या समझे, उनको दया आती है। नाम तो बताऊंगा नहीं, एक अच्छे मंडलेश्वर उनका व्याख्यान है, वो व्याख्यान की बात सुनिए। मेरे साथ स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। उसने कहा कि जो ऋषि मुनिया ने ये जो छुआछूत कर दी ना, ये बहुत बड़ी गलती करी, करनी चाहिए नहीं, दर्जनों के साथ ऐसा बर्ताव किया, उन्होंने गलती करी। अच्छे व्याख्यान जाते हैं मनुष्य है, न गया हुआ मिला मेरे साथ स्नेह रखते है, तो ये समझ ही नहीं सकते। तो आप लोग थोड़ा समझते हो, त्याग की बरा की बात समझ नहीं सकते। समझे क्या, मन में बात ही साफ उल्टी हुई, उल्टी बात कैसे समझे। राम जी ने त्याग किया, जो भी अंजुत किया, परंतु सीता जी ने साथ दिया, ये बहुत गलती करी, बड़ी गलती करी। समझना चाहिए, नहीं समझे जाओ तुम, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा कहना चाहिए था। बोलो अब वे समझे की बात, जगदीश जी कहता ही तो सहलो है, मशाइना में कोई कठिनता है। जो पराया हक खाते हैं, झूठ कपट करते हैं, दो नंबर का अन्न खाने में मिलता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे धनी आदमी, मैं सुन लेता हूँ, क्षमा करना भाई, मैं निंदा करना नहीं चाहता, मेरे तो जोर भी आता है, मैं बात कहता हूँ। शुद्ध जो अन्न है, एक नंबर का पैसा है, उस पैसे का व्यापार करते हैं। जो निकृष्ण है, जो दो नंबर का है, छिपा हुआ है, उस पैसों का भोजन बनता है। अब बुद्धि कैसी होगी, यादृशी भक्षी चाणम बुद्धि आदृशी, जैसा कहावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, कहावत है। तो एक नंबर की रसोई, एक नंबर के अन्न की रसोई बहुत कम बनती होगा। मैंने जहां तक सुनी है यही बात सुनी, विशेष दिन लोगों को पूछना चाहिए क्या होता है, अपने काम में क्या लेते हैं। मेरे तो सम्मति पड़ी, तो मैंने कभी कभी सम्मति दी है कि आप कम से कम, कम से कम सत्संग करते हो, बात सुनते हो, तो मैं सुनाता हूँ। मेरी हिम्मत कम होती है कहने की, क्योंकि सुनने वाले करना चाहते नहीं। छोटी छोटी बात कहने में भी मेरी हमें हिचकिचाहट होती है। अब दो चार दिन हो रही है, आज आज कह दूंगा हिम्मत करके, हिम्मत करके पड़ता है। तो दो चार आदमी मेरे को मिले हैं, क्या करें, वो आप एक नंबर कान में खाओ, कम से कम भोजन में, कपड़े में नहीं है, कपड़े भोजन निर्वाह मात्र में आप शुद्ध अन्न, खरी कमाई का अन्न खाओ, या भोजन अपने खड़ी कमाई का करो, कम से अन्न है दो नंबर मत खाओ। तो उन्होंने पूछे एक नंबर कैसे करें, किस तरह करें। तो मेरे जैसा ही तुमने बात बताई है, आप शुद्ध अन्न खाना चाहते हो तो इस तरह से करो कि आप अगर बाहर जाकर के और कहीं नौकरी करो तो कितने कितने रुपए मिल सकते हैं, 1,000, 1,000, 2,000, 5,000 मासिक आपको आपकी योग्यता के अनुसार जितने आपको मिल सकते हैं, इतना रुपया काम करो यहाँ कंपनी में करे इस तरह से दुकान में खट करके परिश्रम करके और अपने अन्न उठा पैसा उतना उठाओ। सुनने के लिए भी ऐसी बात नहीं मिलती, तो ऐसी सुनने के लिए मिलती है क्या? भोजन करने के लिए भी इतना छिपाओ करके वो चीज खाएंगे? भोजन घर में भोजन करने के भी छिपाव करना पड़ेगा, चौड़ी दाढ़ी नहीं खा सकते। ऐसी बात मैंने सुनी, तो ये बातें समझ में आवे नहीं। त्याग की बातें, धर्म की बातें अकल में आती नहीं। अगर क्या होगा पता नहीं है। प्रवृत्ति से निवृत्ति से यहाँ शुरू थी आशु संपत्ति, ये आशु संपत्ति पहला है, दैव संपत्ति विमोक्ष है, निबंध है आशु मता। दो भूत स्वर्ग लोक दैव आसुर अश्विन लोक है, वो ये इस लोक में है और नहीं है, और जो दुर्लभ है भावियों पुरुषों लोक एक सरसा लोक में वो है, या कोई देवासुर है तो ये इस लोक में है। देवो विस्तर से प्रभुत अर्थ पार्थ में सुनो, देव लोग तो कह दिया है आसुर अब सुनता सुनो। इसके बाद क्या है, पहले ही पहले प्रवृत्ति से निवृत्ति से चलना यहाँ आरम्भ होता है, आज संपत्ति यहाँ आरंभ होती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझते। आज छोकरे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं समझते। मैं कलकत्ते में रहा हूँ कहते, तो वह मैंने आचरण देखा है, तो पीछे एक बार सुने कि जो विरोधी है हिंदू आदि धोते तो अपने ही धोए नहीं हो, अपने ही धोए समझे, वो ये धोते धोएंगे वे धोए और धोना। मेरे मन में आई, मैंने देखी कलकत्ते किले के मैदान में घूमने के लिए जाता था, तो वहां पर लड़कों को देखता था, तो उसे मन में आए कि आचरण कैसा होना चाहिए, तो आजकल के छोरों को देख लो ऐसा आचरण होना चाहिए। खड़े खड़े पिंपल में मूत रहे, मैंने आंखों से देखा पिंपल में मूत्र मूत्र खड़े खड़े, तो मैंने देखा कि ये ठीक, ये क्या आचरण करना चाहिए, ये कलयुग का आचरण देख रहा आदर्श आसन समझे। ये तो देखा है, एक वो सुना कि बाजार में वो बगीचा का हुआ था, मोटर नहीं पहले सुनी बगीचा खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, मोटर चल रही है खड़ा पेशाब कर रहा है, ये सुनी मैं देखा नहीं। अब क्या क्या होना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो बड़ा आश्चर्य जैसी बात है। अब ये क्या समझेंगे बताओ, और वो समझाओ। तो ऐसा सुंदर खाका खींचा है भगवान ने आज संपत्ति का, सबसे पहला प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विदुरासुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना किसमें निवृत्त होना आसु समझते समझते हैं। क्या समझा कि नहीं करना चाहिए, छोरियां आज का तो मना जिस छोरे के पीछे भाग जाती है, छोरे का तो मैं तो उस करूँ माँ बाप के सामने चोरे था, कहते हैं रूस ज्यादा करूंगा ऐसे, ये महाराज बोल नहीं सकते थे, अपने घरों की मर्यादा पहले मैंने देखी है सुनी है, सब कह रहे मेरे को शर्म भी आती है। ब्याह होने पर भी पता नहीं लगता था कब जाना चाहिए घर में, किसी को पता नहीं लग जाए, ऐसी बातें थी। आज चौड़ीदार बात करते हैं, कलकत्ते में एक घर भिक्षा गया, क्षमा कर देना भाई मैं निंदा दृष्टि से नहीं, मैं तो आजकल की प्रवृत्ति करने के लिए कोई कोई नमन की बात कह देता हूँ। माँ बाप के सामने अपने बच्चे को खिला रहा है कोई दिन, एक बात मुझे आपकी तो उसी लगती नहीं, मेरी कुछ पुरानी बातें सुनी हुई देखी हुई, इस बात तो मेरे को भारी लगती है। भिक्षा करने के वो बैठ गया, अब क्या करूं, और कहता है कि बच्चे को ठीक से मैं बच्चे को ठीक खिलाओ, अपनी माँ से कह रहा। अब आज कहता अब आज मेरे सुने तो क्या स्वामी जी की पागल ही बात करती हूँ, बात तो सीधी है, इसमें क्या नई बात किया। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति से ये तो आरम्भ हुआ, अंत उपसंहार तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकारि व्यवस्थितो कर्तव्य करते कि भी शास्त्र प्रमाण है तो शास्त्र सामने कर्तव्य करो उनको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए तो शास्त्र है संत पुरुष यद्य आचरती शेष देवतन शास्त्र है आचार्य है और भगवान है ये कैसे से करो उपयोग यहां से प्रकृति निवृत्ति क्या करना है क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य है छोरी छोरी कह रही है ऐसी एक शहर की बात है अमरावती की वो पिता कह रहा है मेरे सामने की बात कि तुम्हारी बहन बड़ी ने दूसरे के साथ और वर्ण के साथ है और के साथ बाहर गए तो नतीजा खराब हुआ लड़ाई हो रही है तो मैं भी ऐसे करूंगी मेरे सामने की बात तो भी तो भाई समझते नहीं है मैं तो समझती हूँ उनके साथ करूंगी शादी माँ बाप को समझ कह रही है बात संत बड़ी हिम्मत है उनकी कृष्ण बोल रही है एक गांव की बात है इधर मैं तो गोली खा लेती हूँ मेरे समझे मेरे सामने क्या बात कह रही है मैं वो शर्म मैंने बोलते नहीं शर्म नहीं मेरे से छोटी है तुम्हें 20 वर्ष की हो तो मेरी तो परपोती जीती है बोलो कि क्या वास्तव है जिसे बोल रहती है मैं तो वो भी खा लेती हूँ आप समझ रहे होंगे मेरे को शर्म आवे समझे जैसे पेट में रहे नहीं पेट आवे पेट में रहे नहीं हिम्मत करके कुछ बात वो ये बात है छोटी धोती हिम्मत कर जाता हूँ बड़ी कठिन पड़ती है अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी छोटी नहीं होते कृष्ण भगवान को यशोदा मैया कह दिए बेटा दूध पी ले क्यों दूध पी छोटी बढ़ जाएगी तेरी छोटी बढ़ जाएगी क्योंकि देवी देख माँ छोटी बड़ी तो नहीं बढ़ जाएगी छोटी बढ़ जाएगी छोटी कितनी प्यारी लगती है दूध पी ले छोटी बढ़ जाएगी जैसे छोटी रह जाएगी छोटी तेरी तो बोल जरा फिर माँ ने कह दिया छोटी छोटी रह जाएगी ना तो बचपन में ये बात हमने सुनी है कहते दूध पी छोटी बढ़ जाएगी बहुत प्यारी लगती है ना यार चूटी कटा देते हैं कितनी हिम्मत है उनकी तो चोटी धोती ऑप्शन जाओ तो वह बुद्ध भी एक भले ही पर हरदम रखो चोटी मेला में चोटी मिलनी मुश्किल मेले में बढ़नी बंद हो गई है ऐसी सुनी है मैंने बाहर ब्रह्म तो आप लोग जानो बही गट्टा आदमी हो गया जल्दी बड़ी बही होती है तो कम से कम भाई अपने घरों में संस्कृति को बनाना चाहो पांच बात बताई थी मैंने वेशभूषा भाषा और व्यवसाय और रोटी बेटी ये आपकी जाति की रक्षा करने वाली चीज है ऐसी बात है कि देखें क्या चोटी तो काट देता है माँ को नहीं सुहाती नाई को नहीं सुहाती अरे कॉलेज में छोरों को तो सुहाती नहीं अरे चोटी वाले तो सब हार्षिक दिल्ली में डाल इन्हें हिम्मत करनी बड़ी कठिन बात है मेरा कहते अपने साई ने साथियों के साथ में चोटी रख लेना कोई मामूली बात है अब वो कठिनाई मैं क्या समझू जैसे हमारी बात मैं क्या समझे तुम्हारी बात मैं कैसे समझू मैं तुम्हारी सुन लेता हूँ कोई भी बात तुम थोड़ी पकड़ लेता हूँ समझ में थोड़ी आती अब सब साथी छोटी आ रहे छोटी नक्कू आया नक्कू नक्कू नक्कू आया एक कटिया गांव साहब क्या है उसे यही आड़ है दोनों आंखों के बीच में आड़ हुई ना दोनों एक बार एक नहीं होती ईश्वर दिखते हैं साहब ही आड़ उठ जाए तो परमात्मा दिखते हैं साहब जब साहब करते सब नहीं एक आने गया नकु भाया नकु नकु नकु सब उसने उसको तो ये दशा आज हो रही है ये छोटी वाला है छोटी आप सुनी है कि नहीं ऐसा तो मैया करती है दूध पी ले दूध पी लेते छोटी बढ़ जाएगी तो छोटी बढ़ जाएगी पी लेंगे छोटी छोटी मैया कब बढ़ेगी छोटी में छोटी कब बढ़ जाएगी माँ कदम कन्हैया क्या प्यार है बताओ कितना स्नेह है छोटी पर कितना स्नेह है आज बड़ा बड़ा विषय तो आप अगर हिम्मत कर लो तो मैं तो समझा मेरे पर बड़ी भारी कृपा कर दी हमारे को भेंट पूजा मिली बंबई में कथा कह रहे भेंट पूजा करते हो कि नहीं और तुम्हारी जरूरत नहीं है रोटी मिलती है कपड़ा मिलता है सब चीज आप मिलती है हमें पैसा क्या करेंगे तो क्या करें आप देते हो तो ये कृपा आप कर दो तो बड़ी ठीक है महाराज ने कह दिया मतलब कह दो आज तो ये कई बार आई मन में आज कह देते हैं कृपा करो कृपानाथ तो इस वजह से ये जो बात कही गर्भवती को कैसे निकाल दिया राम जी को दुख कम नहीं हुआ है एकांत में क्या सोचते थे क्या क्या गंभीर मुद्दे में बैठे रहते थे सीता का त्याग करने पर क्या उनको आराम मिला है क्या अपने सुख के लिए किया है आज अपने सुख के लिए छोरे पीछे भाग जाती है यार छोरा कहते मैं तो उसी से ब्याह करूंगा माँ बाप के सामने साफ ही अब यह चीज वह चीज कैसे समझो आप इसमें शंका करो और करो आप ऐसी बढ़िया शंका करो हाँ दो नंबर के अब दो नंबर की चीज काम में लेते हैं अपने आचरण में खाने पीने में खास अपने खाने पीने में जिससे मन बढ़ता है तो झूठ कपट आप घर में बैठे हुए झूठ करे टाका डाले पाप करे अन्न खावे ऐसा घर में घर का काम दुकानदार सब घर का काम करते हुए भी अन्न वस्त्र कैसा खाना कर चोरी कर गए डाका डाल कर अन्याय कर गए वो अन्न खाना अपने अब वो अन्न कैसे मिले तो वो अन्न तरीका याद है इनको ये नहीं है भाई जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनता है तो अन्न तो शुद्ध हो तो शुद्ध वही है कि एक नंबर का तो पैसा लगाना पड़ेगा व्यापार में अब वो खर्च कर तो व्यापार में क्या लगाएंगे दिन तो छिपाना है लोगों को बताना नहीं है खुद का ही कमाया हुआ है चोरी कैसे चोरी में कोई चोरी नहीं है पूछो इनसे मैंने शेर जी से बात पूछी थी मेरे तो कोई बात होती थी ना मैं शेर जी से पूछ लेता तुम्हारा समाधान होता मैंने कहा शेर जी ये आप कहते हो इनकम टैक्स की चोरी सेल टैक्स की चोरी तो चोरी कैसे होगी अब कानून बना दिया तो कानून अन्याय बना दे तो अन्याय का नहीं करे तो चोरी हो गई अन्याय करे तो वो सही हो गया ये बात समझ में नहीं आती मेरे ख्याल मानो मानो कानून बना दिया कि इतना टैक्स ये लगेगा इतना मृत्यु हुआ लगेगा इतना कर गए थे हाउस टॉक्स हाउस टॉक्स मिलेगा आता नहीं मैं डरते समझते ये टैक्स लगेगा ये मृत्यु कर लगेगा ऐसे कर लगा दिया अब वो जो कर लगा दिए तो मैंने ये प्रश्न पूछा समझ में नहीं आई जो गोविंदा जी से वे बड़े तात्विक समझते पाते बड़ा न्यायपूर्ण उत्तर देते थे बढ़िया देते थे बड़ा समाधान किया मेरी कई बातें ऐसी होती समाधान बता देते तो ये टैक्स की चोरी करे अब वो टैक्स अन्याय टैक्स है और वो नहीं दे तो पाप लगे वो ये कहाँ का न्याय है डाकू आ जाए इतना तुम नहीं दो तुम्हारे पाप लगेगा ये कोई काम है इतना टैक्स देखते और वो नहीं थे अन्याय हो जाए टैक्स चोरी होगी अरे चोरी तो वो तो तुमने करी जो कानून चोरी का बना दिया अब निर्वाह वो नहीं वो नहीं यूं ज्यादा खरीदी करते करते लखपति करोड़पति करोड़ रुपया कमावे तो घर में कितना रहेगा निर्वाह होना मुश्किल हो जाए इतना टैक्स बढ़ा दिया, अब कुछ थोड़ा ठीक किया है, इतना टैक्स बढ़ा दिया, तो वो टैक्स नहीं देने से चोरी हो गई, कोई न्याय तो नहीं है, समझे ना। तो सेठ जी ने कहा कि वो चोरी नहीं है, उसे डरते हुए जो छिपाते हैं ये चोरी है, उसको बताते नहीं, छिपा कर काम करते हैं, कह दो कि इतना टैक्स हम इतना ही देंगे, न्याय तो देगी। सष्टान सुमरिया इवरक्षित आया, जब दिलीप गौ की रक्षा करता है दंडनी की, तो वहाँ आपने सुनी होगी थोड़ी सुना दो कथा। महाराजा दिलीप थे राजा, तो उनकी संतान नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ तो वशिष्ठ जी से पूछा, शशिष्ठ जी कुरुगुरु लेते कहते हैं बहुत लंबे दूर से, उनसे पूछा कि हमारे संतान कैसे हो, तो कहा कि तुम्हारो काम देनु गाय का साप है तुम्हारे को, इस वास्ते तुम्हारे गाय की राजी करो, वो प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे संतान हो जाए, संतान नहीं होगा, आज भी कहीं पूछ रहे संतान नहीं है, तो संतान को स्त्री दोष के दोष नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई पाप हुआ हुआ है, ये जो गर्भ गिराती है ना, इनके संतान नहीं होगा, अगर रोगेगी और संतान नहीं होगा, जो चीज बढ़िया है उसका नाश करता पीछा नहीं मिलता, मनुष्य शरीर है उसका अगर उपयोग करके कल्याण नहीं करता तो उसको फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता, अन्न है उसका निरादर करता है, महाराज बिदाम की पिस्ता की बर्फी चूटन छोड़ देते हैं, खा ले तो फिर दरिजी हो जाए वो, क्या भूखा है कहीं का, हमारे काम पड़ा है, मैंने ऐसा कभी चीज नहीं करनी, तो मेरे को जवाब मिला कि हमने कार देखा नहीं है, समझे नहीं सुनो पता नहीं हमारे साथ ही बात बताओ, मैं जीमता हूँ तो साफ सुनसे जीम लेता हूँ, साफ कीड़ी का काम चलता नहीं प्राय ऐसे कहते हैं, वे कहते हैं ऐसा काल हमने देखा नहीं, तो बर्फ पुस्तक की बर्फ बर्फ ही विदाम की बर्फ ही जूठन छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, जूठन नहीं छोड़े तो दरिद्री कहलावे, ये छोड़ते हैं, ऐसे तो अन्न का निरादर करते हैं, भूखा मरना पड़ेगा उनको, बड़ों की आज्ञा नहीं मानते उसको बड़े आदमी मिलेंगे नहीं, मर जाएंगे पहले, और जो अन्न का खराब होता अन्न नहीं मिलेगा, पानी कल छोड़ दी बैद हो पुखा चल रही हाथ धो रहे खुला कर रहे हैं चल रहा है, अन्न में पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, माता पिता लड्डू देते हैं और फेंक दे नाली में, लड्डू मिलेगा थप्पड़ मिलेगी, कोई अच्छा नौकर है मालिक उनके तिरस्कार करता है उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है नौकर तिरस्कार करता है उस नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, जो अच्छी चीज मिली है उसका निरादर करोगे वो बाद में मिलेंगे नहीं आपको, दुर्लभ है, पुत्र गिराते हो पुत्र नहीं मिलेगा, संतान होगा नहीं, अब रोते रहोगे संतान नहीं होगा, लक्ष्मी जी के गर्भ रहा उन्होंने गर्भ को पानी में डाल दिया, हजार वर्ष रात फिर ब्रह्मांड हुआ, ये जिस ब्रह्मांड में इतनी दुनिया पैदा हुई, ये भगवान है माता से कमला देवी पिता देव जनार्दन इतनी सृष्टि पैदा हुई, पर लक्ष्मी जी के पीछे गर्भ नहीं रहा, जो गर्भ गिराने वाले के संतान नहीं होगा, जो चीज मिली है उसका निरादर करोगे तो बढ़िया चीज मिलेगी नहीं फिर भगवान के यहाँ, तो मनुष्य जन्म को निर्दक होता है फिर बार बार मनुष्य नहीं मिलता मनुष्य जन्म, अगर करता है तो फिर योग भ्रष्ट करके पैसे भगवान मनुष्य जन्म देते हैं, तो इस तरह से आप जो अच्छा मौका मिला है कोई संत महात्मा मिले हैं कल्याण का मौका मिला है अपमान करते हो तो ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा फिर, कि तुम्हारे को दिया तुम उसका दुरुपयोग करते हो तो क्यों दिया जाए, तुम तिरस्कार करते हो पर ऐसी बात का तिरस्कार भगवान को सहा जाएगा क्या, आप तो हिम्मत कर लेते हो तिरस्कार कर देते हो पर भगवान से कैसे तिरस्कार जाएगा, जो अच्छा मौका दिया अच्छे का सदुपयोग नहीं करते मौका नहीं मिलेगा फिर रोते रहोगे, ऐसी बातें होती है आप ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगी बात है, अच्छा मालिक मिला मालिक नहीं मिलेगा, अच्छा नौकर मिला नौकर नहीं मिलेगा, जो कोई आपको अनुचल आदि मिला मिलना नहीं मिलेगा, क्या कह रहे थे आप हमारे दिलीप वाली कथा, दिलीप कथा कह रहे थे भूल गया, तो दिलीप गए संतान नहीं हुआ तो वशी जी कहा गौ सेवा करो तो काम देव नहीं है, काम देव की बछड़ी नंदिनी है, उस नंदिनी की सेवा करो। तो राजा दिलीप सुदक्षिणा महारानी ये दोया दो जाए वशिष्ठ आश्रम में, कोई नौकर पास में नहीं, सिर्फ दो ही राजा रानी गुरुजी का आश्रम में रहे और गौ की सेवा कर रहे थे। तो रात्रि को उसका छान दूसरा साफ करके दीवा करती थी, माजा पहनती थी, गऊ पदकती, सुबह गौ का पूजन कर गए और गौ को पहुंचाने के लिए बोल दूर जाती पहुंचाने के लिए और महाराजा दिलीप है जो सेवा करते थे, जहाँ खुली फिरे किसी जगह जाए इधर जाए इधर जाए, उनकी कोई रोक टोक नहीं, धनुष बाण लिए साथ रहते थे। चलित प्रयाताम दिशे दुषी मा संबंध धीर जला विलासी जलमा ददा नाम बताम भूमति रनो गच्छत। राजा उसके साथ में सहयोग तरह चलते थे, ऐसे गौ की सप्तम देते त्रिगुणानी तस्य दिनानी दीनो धनोच तस्य 21 दिन हो गए। राजा रानी दो और कोई नौकर वाकर नहीं, तो ये चलते हुए गायक पीछे पीछे। तो एक दिन नंदिनी ने विचार किया कि कैसी सेवा करता है, तो महाराज यो गंगा जी किनारे नदी थी, उसके किनारे पर्वत पर्वत की गुफा थी, तो राजा वो देखने लगे पर्वत की शोभा को, वो गऊ उसे चरती चरती डूब चरती उछली गई गुफा के गड़ी गुफा के सामने, तो गुफा में से सिंह निकला आक्रमण किया, दरिद्र जैसे कोई वृक्ष गेरू गारू ऊपर सफेद सफेद आती है सफेदता सिंह, वो आक्रमण किया तो देखा तो चले देखा क्या है, तो वो गाय को देखा तो राजा ने देखा रे मैंने ऐसे पर्वत पर देखा इधर में सिंह ने आक्रमण कर दिया, गलती हुई मेरी, मैं सवाद देखने लगी पर्वत को, तो उसने चट धनुष चढ़ाया हुआ था, धनुष चढ़ा रहा तो मान वो लेकर के सर धनुष से चढ़ाया पर चढ़ाई गया बस ना इधर खसका था इधर में, अब छोड़ नहीं सकता हाथ रुक गया, चित्र भी तार थे जैसे चित्र का लिखा जो ही हो गया। तो फिर वो बोला विस्मयन विस्मित मातु मृत्यु सिंह बोला हंसता हुआ कि राजा तू विचार करता है कि मेरा तू छोड़ भी देगा तो मेरा क्या करेगा, तू सामता दे अमुम पश्यम पुत्री कृतो मातु पय सामने देवदारू का वृक्ष देखता है कि नहीं, पार्वती भगवान शंकर आ गए तो ये जो पार्वती ने हे यो स्कंद मातु पयसाग्र सज्ञ स्कंद की माँ के दूध पीने वाला है ये, तू क्या समझता है माँ ने अपना दूध सिंचन किया है, पुत्री कृत सब पुत्र पुत्र तो जाए पुत्र बनाया हुआ है ये, इसलिए बंदरे हाथी ने तुझ उतार दी, तो मैं कौन हूँ भगवान शंकर के पास हूँ, कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्र निकुंभ मेरा नाम है, कुंभोदर का मित्र हूँ, भगवान जब नंदी पर चढ़ते हैं तो मैं खड़ा तो मेरे ऊपर पैर रख करके चढ़ते हैं नंदी पर, तो ऊंचा रहता है तो ऐसा तो भगवान शंकर के चरणों से मेरी पीठ पवित्र हुई है, तुम नहीं कर सकता नंद को होती जमराज की ताकत नहीं मेरी कड़ी थी देश गए, तुम क्या कर सकता है तुमसे हाथ रुक गए हाथ रुक क्या करेगा तुम मेरा, तुम जाओ सर तुम निवृत्त सुविधा लज्जा गुरु और भगवान दृष्टि शिष्य भक्ति तेने गुरु जी भक्ति देखा दी तेरे शस्त्र न रक्षम तद शक्य रक्षम तद न तद शस्त्र प्रधान होती, तू करने वाले थे काम कर लिया तेरे नहीं कर सकते कोई बात नहीं तुम जाओ, ये तो मैं आज खाऊंगा इसको उपस्थित सोने पा रहा मैं कितने दिन से भूखा हूँ, तो वो तथा उतार दी, तो मैं रुका माता पार्वती ने कहा कि बेटा जाओ रहो यहाँ कोई आ जाए तो खड़ा नहीं तो बाहर शिकार के लिए मत जाना इसकी रक्षा करना, कोई हाथी नहीं आ जाए तो चाहना उतार दे, तब तो से बैठा हूँ कई दिनों से आज पारणा करूंगा, कई दिनों उपवास करते हुए उपस्थित सोने तो पारणा में इस वक्त मैं कहूँ कोई कहे तू छोड़ दे इसको, बस राजा भी भाई ठीक है इतनी बात है तू संग है तू छोड़ दे, छोड़ते क्या कितने दिनों से मेरे को भोजन मिला है छोड़ दे भूखा जो मैं बकवा रहूंगा, तो अंत में बहुत फालतू बात हुए कहते तू मेरे को खा ले तुम क्या कहते एक हाथ पत्र जगत प्रभु तुम नवम भया कांत मिलम पुरुष अल्प से हेतु और बहु हाथ मिशन विचार मूढ़ तुम मूर्ख दिखता है। एक गाय के लिए प्राण देता है, जीता रहे तो कितने प्राणियों और कितनी गायों सेवा करेगी, कितनी गाय तुम हजारों गायों तुम वशिष्ठ को दे सकता है। एक गाय के लिए प्राण देता है, तेरे जीने से कितनी प्रजा की रक्षा होगी, उतर छोड़ के अल्प से है तो बहु हाथ मिशन विचार मूढ़ है प्रतिभाष गुरु दिखता है। तो उसने कहा सब कुछ बातें करते करते अंत में राजा ने कहा कि देखो संबंध मा भाषण पूर्व माहू व्रत सब संगत और बधानते श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, एक दो कदम साथ चलते हैं और एक आपस में बातचीत होती है तो मित्रता हो जाती है। तेरे मारे इतना संवाद हुआ है, मित्र है तू, तो मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ, मित्र की बात को उल्लंघन करना मित्र का काम नहीं है, तो गाय को तो छोड़ दे मेरे को ले ले। इसमें दब गया वो, मित्र की बात मेरे भी नहीं मानेगा, मैं मित्र मेरी बात मान तो ठीक है। ऐसे कहते हाथ खुल गया, उसने कपड़ा उतार करके शरीर को फेंक दिया, खा ले छोड़ दे। आप विचार करो पुत्र के लिए तपस्या करता है, अब खाजे पुत्र कैसे हो जाएगा। सकाम भाव में भी कितनी तत्परता होती है व्रत पालन करने की, या निष्काम भाव का ठेका लेने वाले कितना काम सह लेते हैं। फेंक दिया मांस पिंड फेंका, यूं फेंक दिया, वो फेंकते ही महाराज फूलों में बरसाई हुई पुरुष है, ते धन्य है, देख दिया शरीर तो अब बेटा किसके होगा। तो गौ है जो खुश होगी प्रसन्न होगी, फूलों में वर्षा होगी, चला गया। फिर गौ ने कहा कि तुम मेरा दूध पी ले, तुम बोल वरम वृणेश्वर पीता स्मित पुत्र वरम वृणेश्वर, मैं प्रसन्न हूँ वरदान मान। तो उसने कहा सुदक्षिणा आया तन याचे, मेरे सुदक्षिणा महाराणी के मेरे पुत्र वंश से करता और मनंत कीर्ति सुदक्षिणा आया तन याचे, वंश करने वाला मेरे पुत्र हो। तो उसका रघुवंश रघुचरम है, तो रघुवंश कहलाता है, रघुवंश दिलीप वंश नहीं है, रघुवंश नहीं है, अज वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं, राम वंश नहीं है, दिलीप के अज के दशरथ राम जी पैदा हुए, तो रघुवंश है। तो वंश समाप्त हो गया था तो ऐसे उग जाए तो कैसे हो जाएगा, तुम दूध पी ले, मेरा दूध पी ले फिर पुत्र हो जाएगा। अरे माँ मैं आपकी आज्ञा पालने में असमर्थ हूँ, क्यों तो आप वशिष्ठ धेनु हो, मैं गौ चराने के लिए आया हूँ, मैं दूध पीने के लिए नहीं आया हूँ, ये तो महाराज वशिष्ठ का अधिकार है, आपकी आज्ञा भंग करूँ आप कृपा करें, मैं दूध नहीं पी सकता। पुत्र के लिए करता है दूध पी ले बेटा पुत्र हो जाएगा तेरे, तो मैं नहीं पी सकता, मैं तो वो बसरा पी ले वशिष्ठ हम धेनु है उसके सब काम हो जाए सब, फिर वशिष्ठ जी मेरी आज्ञा हो जाए। उसमें कहा षष्ठान समृद्धि रक्षित आया, जैसे रक्षा करने पर खेत हो जाए ठीक तरह पक जाए तो सटा हिस्सा लेते कर सटा हिस्सा अनाज हो जाए ना तो सटा हिस्सा लेते। इस तरह से आपके दूध का और बसरा भी पी ले और वशिष्ठ जी काम भी हो जाए और वशिष्ठ जी आज्ञा दे दे वो भी सावर सब मैं पी सकता हूँ या नहीं पी सकता। रघु हुआ रघु कैसे हुआ, तो ये षष्ठांश आता है। तो मैंने कहा ये जब छठा हिस्सा लेना है तो 6 लाख हो तो 1 लाख रुपया लेना है राजा को, अब 6 लाख तो कितना लगता है आज 1 लाख से हो जाएगा, तो इतना कर बता दिया, इतना कर तो ज्यादा लगा दिया, नहीं लगे तो पाप लगे, ये कोई न्याय है कैसे पाप लगेगा, अन्याय पूर्व कर लेते हैं नहीं देने पाप लगे, छिड़ेगा पाप नहीं लगता है, छिपाव करते हैं उनके छिपाव के झूठ कबर करते हैं उसका पाप लगता है, कर देंगे देने पाप नहीं कर डरते हैं झूठ डरते डरते छिपाव करते हैं चोरी करते हैं वो पाप लगता है, जो ज्यादा कर पड़े आज के सामने करे क्या ठीक है करे क्या कैद करो गोली लगा दो हम अन्याय नहीं करेंगे, हिम्मत चाहिए ये सब लोग हिम्मत कर दो राजा सीधा हो जाए चट सीधा हो जाए, पर एक एक वो बार खाओ तो वो खावे अपने क्यों चोक अपने मार खाते मुंह में समझ ज्यादा हो गया। फिर कई बात सुना था।